Om du försöker behärska eller påverka din miljö genom att sprida skräck, ja då tycker jag du ska väck. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Om du slår folk i huvudet med din batong för att du har en uniform, ja då är du en duktig snut. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Om du smiter från din skatt bara för att du ska göra en god profit, ja då är du en jävla skit. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. En, två, tre, fyr. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist. Då är du en terrorist, du är en jävla terrorist.